मेघनाद विकराल पुनः समर में आ गया। टूट पड़ा बनकाल सेना पर श्री राम की। शूल बरसी और सेमर हर्षा असकृपाण और पत्थर, वानर भाल उठा गिर तरवर, देने लगे उसे प्रत्युत्तर। थल ने ऐसे आयुध डाले हुए निरुत्तर लड़ने वाले, तितर बितर सैनिक हुए सारे, कुछ आहत और कुछ गए मारे। लक्ष्मण हनुमत नील नल और अंगद के साथ, काका जी का भी किया खल ने जर जर गात। योद्धा दिग्गज देख के हारे, स्वयं राम रण बीच पधारे। सन्मुख जब देखे रघुराया, योद्धा दुगुणित क्रोध में आया। लगा जूझने राम से मेघनाद बलवीर, नाग रूप धरने लगे उसके छोड़े तीर। श्री राम जी नटके समान अनेक दिखावटी चरित्र करते हैं, जिनके नामस्मरण से मुनि भव की फांसी काट डालते हैं, जिनसे सकल चराचर बंधे हुए हैं, वे भला किसी के बंधन में आ सकते हैं? राम जी के नागपाश में बंधने की लीला आपके मन को भी बांध कर रख देगी। तनिक सुनिए, प्रभु ने किस किस को कैसे कैसे बांध रखा है। शिशुलीला कर मात को बांधा, मोह में पूज्य पिता को, भ्राताओं को स्नेह में बांधा, कह वृद्ध वचन प्रजा को। जनक विदेह को शौर्य से बांधा, प्रेम से जनक सुता को, परशुराम को विनय भक्ति से बांधा, शंभु उमा को। शिव शंकर के कंठहार से कर लिए अंग विभूषित, मेघनाद की सिद्धि को सार्थक कर दिया होकर मूर्छित। इसलिए बांधने वाले ने स्वीकार किया बंध जाना, नागपाश के कर्तन का था गरुड़ को श्रेय दिलाना। इंद्रजीत देने लगा जब सेना को त्रास, जामवंत ने तब उसे फेंका महल के पास। जुवन पति श्रीपति सीता पति रघुपति मायापति भगवान, नागपाश में नर समान कर चरित बंधे माया की खान। देव और देवेंद्र हुए भयभीत, नाथ को मूर्छित जान। नारद की आज्ञा से प्रेरित गरुड़ को ले आए हनुमान। हुए पाशु मुक्त राम और लक्ष्मण, जो खेल समझ कर लड़ते रण। अब उनकी बारी आनी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। रणभूमि छोड़कर मेघनाद निकला एक महायज्ञ करने, कुल देवी को कर सिद्ध अमरता के वर से झोली भरने। रघुवर से कहा विभीषण ने, यदि यज्ञ सफल हो जाएगा तो दुर्निवार दानव का अंत प्रभु सहज नहीं हो पाएगा। राम आज्ञा पाकर लखन विभीषण सुग्रीव और हनुमान चले उस ओर जहाँ पर सिद्धि हेतु साधक की अग्नि प्रचंड जले। वह घी के स्थान पे रुधिर और समिधा में महिष चढ़ाता है। उस अनल तेज को तेजवंत हनुमत का तेज बुझाता है। हनुमान द्वारा यज्ञ भंग हो गया तब इंद्रजीत उठ यज्ञ से धाया लिए त्रिशूल। कप आए लक्ष्मण निकट देख वायु प्रतिकूल। मेघनाद एक बार लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार कर चुका था, अब पुनः त्रिशूल लेकर उनकी ओर दौड़ा। लक्ष्मण पर जो शूल चलाया, लक्ष्मण ने उसे काट गिराया। छल बल कौशल से लगा लड़ने, नहीं पाया कोई उसे पकड़ने। कभी ओझल कभी प्रकट हो, कभी निकट कभी दूर। अंगदारी का मद लगा योद्धा करने चूर। मन विचार लक्ष्मण के आया, बहुत खेल मैंने खल को खिलाया। राम प्रताप सुमिर कर मन में, मारा बाण असुर के तन में। इंद्रजीत के वक्ष में विधा लखन का बाण। राम लखन का कर स्मरण, तजे वीर ने प्राण। छल बल कौशल भूल कर हो माया से मुक्त, रावण सुत की आत्मा हुई राम संयुक्त। बिन प्रयास बिन श्रम किए फल में पवन कुमार, रख आए युवराज का शब लंका के द्वार। कपि की जय जयकार। लक्ष्मण के हाथों हो गया वध। इंद्रजीत विचित्र का श्री राम की जय बोल सुर यश गा उठे सौमित्र का। रघुवीर के लघुवीर नाशक दुर निवार अजेय के रक्षक सुरों के जयति जय। पूरक हो तुम प्रभु धेय के रक्षक सुरों के जयति जय। पूरक हो तुम प्रभु धेय के। रावण मेघनाद के निधन से इस संग्राम में विजय की अंतिम आशा भी हार गया। उसे तो पुत्र की मृत्यु का समाचार ही मार गया। अब शेष रह गया राम जी के हाथों उसका भौतिक मरण। सुन सुत वध मूर्छित हुआ कठिन मात के शोक का वर्णन। मूर्छा गई चेतना जागी बोला वचन कि ज्यों बैरागी। यह संसार आसार तनिक विचार आया है सो जाएगा अपनी अपनी बार। निश्चर ने निश भर दिए नीति भरे उपदेश पर न किसी के कम हुए शोक कष्ट भय क्लेश। दुख में सुलोचना डूब गई सबसे बड़ी उसकी हानि हुई। पति जैसी निधि कहाँ पानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।